Zapraszamy do reklamy. Barbara, nie uwierzysz. Co? Dziś na wyprzedaży w Media Expert są laptopy do gier, głośniki mobilne, słuchawki bezprzewodowe, a smartfon Huawei Y7. A wiem, ten niebieski. No, ten, co ci się tak podobał, jest za 555 zł, Barbara. Marian, ty mnie opowiadaj, ty idź kupuj. Sprawdź, co możesz dziś upolować na wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Codziennie setki produktów w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, a to oznacza, że jest już niedziela, 19 stycznia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwa świetna pasa Dawida Kubackiego. Nasz skoczek wygrał w niemieckim Titis Neustadt. Dziś kolejne zawody. Prezydent Francji Emmanuel Macron w lutym złoży wizytę w Polsce, potwierdza Pałac Elizejski. IMGW ostrzega przed gęstą mgłą i śniegiem na południu kraju. Dawid Kubacki wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w niemieckim Titis Neustadt. To jego trzecie zwycięstwo w karierze. Polak zarazem po raz siódmy z rzędu stanął na podium zawodów Pucharu Świata. W sobotę pokonał Austriaka Stefana Krafta i Japończyka Ryoyu Kobayashiego. Bartłomiej Kłusek, były skoczek narciarski, jest pod wrażeniem formy Kubackiego. Dla Dawida Kubackiego, który skacze cały czas na bardzo wysokim poziomie, tak jakby jeszcze go podwyższa, zdeklasował rywali jak dla mnie, bo skoczył pierwszy skok bardzo dobry, choć tam gdzieś sam dostrzegł się błędu, a drugi już było widać, że był super. No i wygrał tam ponad 6 punktów nad drugim Kraftem, także na pewno super konkurs w jego wykonaniu. W dziesiątce sobotniego konkursu byli jeszcze dwaj Polacy, 8 Kamil Stoch i 9 Piotr Żyła. Dziś następny konkurs, początek o 15:15. Prezydent Francji Emmanuel Macron na początku lutego przyleci do Polski, poinformował Pałac Elizejski podczas dwudniowej wizyty. Francuski przywódca będzie przebywał w Warszawie i Krakowie. O tym, że wizyta jest możliwa w tym terminie, mówił w grudniu szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy Krzysztof Szczerski. Jak podkreślał, to efekt spotkania prezydentów Polski i Francji na marginesie posiedzenia Rady Północnoatlantyckiej w Londynie. Iran zapowiedział, że wyśle na Ukrainę czarne skrzynki rozbitego ponad tydzień temu samolotu pasażerskiego ukraińskich linii lotniczych. Teheran ma też udostępnić dane z urządzeń ekspertom z Francji, Kanady i Stanów Zjednoczonych. Samolot rozbił się krótko po starcie z lotniska w Teheranie. W katastrofie zginęło 176 osób. 3 dni po tragedii Iran przyznał, że maszyna została omyłkowo zestrzelona przez wojsko. Początkowo irańscy śledczy zapowiadali, że sami zajmą się badaniem czarnych skrzynek samolotu, znalezionych już w pierwszych godzinach po katastrofie. Jednak po naciskach ze strony Zachodu Iran zgodził się na udział w śledztwie przedstawicieli krajów, których pasażerowie byli na pokładzie maszyny, a także Ukrainy, z której pochodzą linie lotnicze. Agencja prasowa TASNI poinformowała, że czarne skrzynki wkrótce zostaną wysłane na Ukrainę, a Iran jest gotów udostępnić to, co udało się odczytać także ekspertom z innych krajów. Do rozmowy z prezydentem Iranu. My domowili. Ukraińskie władze już kilka dni temu zażądały czarnych skrzynek i poinformowały, że ich przedstawiciel złoży wkrótce wizytę w Iranie. Po tym, jak okazało się, że irańskie władze przez 3 dni ukrywały fakt zestrzelenia samolotu, na ulice miast przez kilka dni wychodziły antyrządowe manifestacje. Kanada, której obywatele stanowią 1/3 liczby wszystkich zabitych, zażądała z kolei od Teheranu odszkodowań dla rodzin ofiar. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W niektórych powiatach województw śląskiego i małopolskiego mogą wystąpić opady śniegu, a na terenie kilkunastu powiatów województwa podkarpackiego gęsta mgła, ostrzega w wieczornym komunikacie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. IMGW przewiduje, że gęsta mgła będzie się utrzymywać do około godziny 2:30. W Katolickim Uniwersytecie Lubelskim wręczono nagrody imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. Uhonorowani zostali arcybiskup Marek Jędraszewski i ksiądz profesor Waldemar Cisło. Trzeci laureat, kardynał Gerhard Ludwig Müller, nie mógł pojawić się na uroczystości i wyróżnienie odbierze wiosną. W laudacji wygłoszonej z okazji wręczenia nagrody Waldemarowi Cisło profesor Zbigniew Cieślak zwrócił m.in. uwagę na jego sprawne, pełne determinacji działanie. Sprawnie to tak, jakby to był nie duchowny, tylko świetny menedżer. Naprawdę. Więc czysto prakseologiczna cecha wskazuje na to, że nie tylko trzeba mieć dobre intencje, ale trzeba to odpowiednio zrealizować. Z determinacją przecież nie możemy znaleźć żadnego przykładu, ci, którzy znają bliżej i ci, którzy znają tylko z mediów księdza Waldemara, żeby on kiedykolwiek odstąpił od tego, co robi. On jest zdeterminowany. Jak chce pomagać, to pomaga. Wręczenie nagród było częścią ogólnopolskiej konferencji naukowej zatytułowanej Stefan Kardynał Wyszyński, absolwent Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami głównie we wschodniej połowie kraju i na południu, opady deszczu i deszczu ze śniegiem, z kolei w górach śniegu. Rano na południowym wschodzie lokalnie możliwe opady marznącej mrzawki powodujące gołoleć. Będzie od zera na południowym wschodzie około 3 w centrum do 6 nad morzem, chłodniej w obszarach podgórskich. Trójka. Program trzeci. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Dobry wieczór Państwu, witam miłośników elektronicznej muzyki tanecznej. Mówi Michał Margański, kłaniam się nisko. Dancing and prancing, grooving, keep on moving, flying, stop your crying, choosing, while you cruising, music is the answer to your problems. Keep on moving, then you can solve them. If you feel that you can't take no more, and your feet are headed for the door, gotta keep on dancing and prancing, grooving, keep on moving, flying, stop your crying, choosing while you're cruising. Music is the answer to your problems. I'm moving, then you can solve them. At 12 midnight I'll be waiting for you, so don't forget what you have to do. Gotta keep on dancing and prancing, grooving, keep on moving, flying, stop your crying, choosing while you're cruising. Music is the answer to your problem. Take no more, and your feet are headed for the door. Gotta No tak, muzyka czasem może być odpowiedzią. Był czas, kiedy to nagranie królowało na wszystkich ważnych klubowych parkietach. Music is Dancer i Danny Tenalia na początku naszego spotkania, w którym dziś cała masa nagrań i utworów oscylujących wokół muzyki house i disco. Mamy karnawał, zatem postaram się uwypuklić ten fakt i przywołać dużo radosnej, tanecznej elektroniki, która w sumie stosunkowo nieczęsto gości w potrójnym paśmie, co pewnie związane jest z moją naturą. Dziś jednak postaram się odkleić od dosyć melancholijnego i poważnego usposobienia do Państwa, tak, że będę miał prośbę, aby w miarę możliwości przygotować przestrzeń do wspólnej zabawy, pamiętając oczywiście o wygodnych butach, ponieważ nogi momentami same mogą zacząć tańczyć. Do godziny drugiej nie zabraknie również spotkania z Grzegorzem Hoffmanem w jego cyklu Kraftwerk, Następcy i Kontynuatorzy, a wisienką na torcie, no taką przynajmniej mam nadzieję, będzie set DJ-ski Armanda Van Heldena, króla muzyki house, który w 2004 roku, wykorzystując różne znane utwory z historii muzyki popularnej, nagrał mixtape zatytułowany New York Mix Odyssey. Jego muzyczną opowieść rozpoczniemy za około pół godziny, zatem Zatem jest czas na to, żeby przygotować się do tego tanecznego szaleństwa. Do tego czasu sięgnę między innymi po nagranie pochodzące z winylowej serii zatytułowanej Social Disco Club. I love you, but I want to know for sure. Wild Peach, I love you, but I want to know for sure. We'll be right back. Social Disco Club to seria płyt winylowych z cezurami roku 2008 i 2012. Polecam ją Państwa uwadze, ponieważ nie dość, że to wytrawna i świetna muzyka do zabawy, to jeszcze zawiera różne edity i sample pochodzące z historii muzyki disco, momentami zahaczając o funk. I tu pewnie warto przywołać drogę, jaką pokonała taneczna elektronika, mająca swój początek w funku, potem przeistoczyła się w disco, aby na końcu przyjąć szaty muzyki house. Wszystko działo się wraz z rozwojem technologii, czego symptomatycznym przykładem są nagrania na przykład Donny Summer, a w szczególności dwa utwory, Love to Love You Baby i I Feel Love. Pierwszy został nagrany z udziałem perkusisty, który niestety został wyeliminowany przez syntezator w utworze I Feel Love. Po latach jednak okazuje się, że disco flirtujące z house'em znowu sięga po sesyjnych muzyków. Oto jeden z przykładów. z 12-calowej winylowej epki Herbie Sutherland w utworze Blabado ze szczegółowym opisem na etykiecie, z którego wynika, że poza perkusistą i klawiszowcem mamy tu również cały sztab klaszczących ludzi. Spisu wszystkich nagrań po audycji proszę wypatrywać zarówno na stronach Polskiego Radia, jak również na Facebooku, na moim profilu Michał Margal-Margański oraz potrójne pasmo przenoszenia w trójce. Trójka. Program trzeci. A w nim spotkanie z Grzegorzem Hoffmanem. Kraftwerk. Następcy i kontynuatorzy. W dzisiejszym odcinku o kolejnych artystach ze Stanów Zjednoczonych, a konkretnie o postpunkowym, niestroniącym od eksperymentów zespole Tuxedo Moon z Kalifornii. Grupę założyli w roku 1977 saksofonista Steven Brown i skrzypek Blaine Reininger. Obaj śpiewali oraz okazjonalnie grywali również na innych instrumentach, głównie elektronicznych. Do nagrania debiutanckiego albumu przystąpili w kwartecie. Skład uzupełnili basista, po trosze multiinstrumentalista Peter Principle oraz wokalista Winston Tong. Tak naprawdę to wszyscy muzycy poza Tongiem byli swego rodzaju multiinstrumentalistami, bo grywali naprawdę na wielu różnych instrumentach. Płyta ukazała się w roku 1980 nakładem oficyny Ralph Records, założonej przez muzyków awangardowej formacji The Residents. Tytuł albumu to Half Mute, a posłuchamy utworu Fifth Column. Thank you. Wysłuchaliśmy instrumentalnego fragmentu albumu Half Mute zatytułowanego Fifth Column. W nagraniu nie trudno wychwycić wpływy twórczości Davida Bowiego czy Kraftwerk, choć tak Sidomun miało już swój własny styl, na który prócz charakterystycznego brzmienia basu, elektronicznej perkusji, instrumentów klawiszowych składały się również wspomniane wcześniej saksofon i skrzypce. Do dziś płyta Half Mute uchodzi za klasyczną pozycję postpunkową. Rok później ukazał się album Desire. Nie był może już tak nowatorski jak płyta debiutancka, ale ugruntował pozycję zespołu. Wysłuchaliśmy nagrania In the Name of the Talent, Italian Western 2 z albumu Desire grupy Taxi do Moon. Za tydzień ze Stanów Zjednoczonych powrócimy do Europy. Dziękuję i zapraszam. Kraftwerk, następcy i kontynuatorzy. Pociągnijmy może jeszcze przez chwilę temat starych nagrań, w których wykorzystywano pierwsze syntezatory i zwróćmy naszą uwagę w stronę zespołu, który w pewnym momencie swojej twórczości porzucił dotychczasowy styl na rzecz muzyki disco. Przed nami Sparks z płyty Number One in Heaven, płyty wyprodukowanej przez wspomnianego już dzisiaj Giorgio Moroder'a. Z roku 1979, czyli z czasów, kiedy na stadionie w Chicago palono płyty z muzyką disco. Tryouts for the Human Race, utwór grupy Sparks, wyprodukowany przez Giorgio Morodera. Zresztą cały album, z którego pochodzi ta kompozycja, również został przez Giorgio wyprodukowany. Sparks, no to był właśnie ten moment w ich twórczości, kiedy zaczęli flirt z muzyką disco. Trójka. Program trzeci. A w nim zapowiadany na wstępie set Armanda Van Heldena, człowieka instytucji, człowieka mocno kojarzonego z muzyką house, doskonałego DJ-a, gentlemana, który miał olbrzymi wpływ na promowanie właśnie tego gatunku. To, co usłyszymy, to mixtape wydany w roku 2004, mixtape zatytułowany New York MX Odyssey, a w jego trakcie wiele znanych utworów z historii muzyki rozrywkowej. Pojawią się nagrania Blondie, Yazoo. Całość zakończy z kolei na przykład grupa Yes. Do tego wszystkiego sporo utworów samego Armanda Van Heldena oraz takich producentów jak na przykład Felix The House Cat. Zatem szykuje się sporo radosnej, energetycznej muzyki, która często gdzieś tam kojarzona jest z tą charakterystyczną kulą dyskotykową oraz z konfetti. Mam nadzieję, że mają Państwo dużo wygodnego miejsca wokół siebie, bo naprawdę nogi same mogą zacząć tańczyć. Zatem uwalniamy energię, a wszystko w rytm muzyki serwowanej przez Armanda Van Heldena. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Say my name.